дачакаецца свайго пара. І надыдзе смутная гадзіна, выедзе з жыццёвага двара. Няма і сляпая дамавіна, выедзе з жыццёвага двара. Няма і сляпая дамавіна, халадок ужо бяжыць па мне. Не магу свае паправіць справы, толькі долю сумы не кране. Іншым тракт мне ў хабы ды канавы, толькі долю сумы не кране. Іншым тракт мне ў хабы ды канавы, я надала копа не даю. Крыўды праца кожная цяжкая, я хаваю сам бяду сваю. І магілу іншым не капаю, я хаваю сам бяду сваю. І магілу іншым не капаю, а трывога грэецца ўва мне. Хоць яна мне спачувае шчыра, ні трава, ні вецер не ўздыхне. Там, дзе толькі цёмна глуха сыра, ні трава, ні вецер не ўздыхне. Там, дзе толькі цёмна глуха сыра, скончыцца гульба, гульня і гра. Лёгка ў торбу ляжа асяніна, дачакаецца свайго пара. Спыніцца, каб уздыхнуць гадзіна, дачакаецца свайго пара. Спыніцца, каб уздыхнуць гадзіна, дачакаецца свайго пара. І надыдзе смутная гадзіна, выедзе з жыццёвага двара. Няма і сляпая дамавіна, выедзе з жыццёвага двара. Няма і сляпая дамавіна.